Perfil Lliures, el programa de ràdio on els protagonistes musicals són els grups i músics de casa nostra. Aquest és el seu espai. Aquest és el seu espai. Aquest és el seu espai. Rock and roll en estat pur, des de Califòrnia als Estats Units. I per què punxem música americana en un programa consagrat a la música que es fa a la nostra comarca? Doncs bé, la raó principal és que el baixista, o millor dit, el contrabaixista d'aquests grups que escoltarem, és empordanès, concretament de Roses. Parlem amb en Jordi Areu directament i en connexió via Skype amb els Estats Units, a la costa oest, a Califòrnia concretament. Bona tarda des de Catalunya, bon dia a Califòrnia. Bon dia, Rafael. Jordi, el primer que s'estarà preguntant la gent que ens escolta és què fa un empordanès, un català, a San Diego, Califòrnia? Bueno, ja fa 5 anys que porto aquí. Vaig conèixer la meva dona a un rock music festival d'aquí a Las Vegas i, bueno, tot amb una... van començar la relació i vida fins aquí, no? Un festival de música? Sí, un festival de música de la 50 que es fa cada any a Las Vegas, Viva Las Vegas, Rockabilly Weekend. I és tot un cap de setmana, no? És més, bueno, són gairebé 4-5 dies i, bueno, vaig estar allà de vacances i mira, ara me va canviar tota la vida, no? I, però vas anar per qüestió musical, o sigui, simplement per assistir a aquest festival o perquè tocaves en algun grup que hi participava? No, vaig estar de vacances per saber i sentir tota aquesta música, no? Concentrada quatre dies amb moltes bandes que podies, no, escoltar i bueno, va ser d'una manera personal per visitar el meu oncle que viu aquí, que també és de Roses, i no, en Fernando, i bueno, vaig estar tot un mes de vacances. Déu-n'hi-do. Parlem de la teva història musical. Quan comences a fer música i per què tries el contrabaix? Això, de fet, la teva història musical comença aquí a l'Empordà, a Roses. Sí, sí, sí. De fet, el primer conjunt que vaig tindre va ser Rock and Roll Ladillos, amb Quim Vidal, dels New Oldies, i Benny Puga, de Roses, i van començar a fer, no, Rock and Roll dels 50, i no, Buddy Holly, Eddie Cochran, aquestes cançons, i bueno, va anar molt bé. No, no gairebé varen fer molts de concerts, varen fer alguna audició i bueno, ho varen passar molt bé. Ah, i per què rock and roll? Bueno, vaig començar a escoltar rock and roll quan tenia 12 anys, a Roses. Jo anava a fer lluita lliure i greco-romana al gimnàs Puig de Roses, i allà entrenàvem no, cada dia amb rock and roll del 50. El fill de l'entrenador, no, Otavi Puig, sempre posava Stray Cats, posava Crazy Cabin, posava, no, tota mena de música del 50. I clar, vaig començar a escoltar, comprant els meus discos i fer col·lecció, i fins ara, no? Sí. I Jordi, per què tries com a instrument el contrabaix? O toques també algun altre instrument? No, toco el baix elèctric i el contrabaix. Sí, bueno, vaig anar 5 anys gairebé a l'escola, no, de música de Casino Menestral de Figueres, que vaig tindre, bueno, l'oportunitat d'aprendre l'instrument amb el mestre, no, i bon compositor i músic, el senyor Jaume Cristau, no? I amb el, i també el bon mestre Lluís Subirana, Sant Subi, de Figueres, i vàrem fer un treball clàssic, vaig fer també modern, amb baix elèctric, vaig estar ja fent audicions, vaig tocar amb l'orquestra jove versàtil, no? Amb el Santi Espriu, de Figueres i, bueno, col·laborant i fent coses. Per què vas triar el contrabaix? Bueno, de petit, el meu avi tocava la guitarra i sempre, no, i el meu oncle, no, també, i, bueno, ells sempre anaven tocant per tot l'Empordà. I clar, jo sempre veia el meu oncle i el meu avi que sempre estaven tocant i me va, no, me va donar, vas tindre l'atenció de apropar-me més a la música i vaig començar a fer guitarra, classes de guitarra amb el meu avi. I després, quan vaig començar a comprar els discos, sempre veia els Stray Cats, no, Lee Rocker, amb el contrabaix i els altres, i vaig dir, millor puc fer el mateix, no? També puges a sobre del contrabaix quan fas música? I clar, són dos estils diferents, que el meu avi feia flamenc i rumbes i després em va dir, no, però jo vull tocar rock and roll. Uh-huh. I rock and roll sí, i vull tocar el baix i el contrabaix. I diu, això doncs t'has d'anar a l'escola, no?, de música, a aprendre això. Aha. I ara, Jordi, en aquest actualment allà a San Diego, a Califòrnia, toques amb diversos grups, amb un grup en concret, què és el que estàs fent en quant a música actualment? Sí, ara vaig estar un any i mig amb l'usa de Hoop and Hollers, varen gravar, no? De fet, és el grup que hem escoltat la primera cançó, la Nightmare. Sí. Uh-huh. Sí, i un EP es va editar, no?, reeditar aquest EP amb quatre cançons originals amb Sleazy Records de Màlaga. És un segell discogràfic de Màlaga que fa tota mena de música dels 50. I, bueno, va tindre molta acceptació per tota Europa, el Japó i Estats Units. Després, ara, actualment, toco amb Ernie Vargas en Steady Rollers, que hem tret també un altre vinil, no?, un disco de vinil, amb Sleazy Records, també. I bueno, i també toco actualment també amb Dan Shipley and the Sharpshooters, que ella originalment és de Texas i ara, no?, resideix aquí a Los Angeles, Califòrnia, i bueno, hem tocat amb les dues bandes, hem tocat a Viva Las Vegas, Rockabilly Weekend, no?, aquest any, i bueno, hem gravat nous cançons originals. De fet, també hem gravat alguna cançó meva també que he compost, un stroller en espanyol, i bueno, que sortirà ben aviat. Uh-huh. Doncs esperem que ens ho enviïs, o alguna cançó per punxar-la al programa. Hi ha algun estil particular californià, quelcom particular musicalment parlant que identifiqui d'alguna manera que aquella música està feta a Califòrnia? Sí, la veritat que sí. De diferents estats és més country, no? Music, honky-tonk, western swing, però aquí a Califòrnia és més rock and roll. És com Richie Valens, no? I aquest estil més, no?, una mica més latino, rock and roll, més primitiu, no? Chan Romero, no? Que els dos... Los Lobos també podíem dir? Eh? Los Lobos també podíem afegir? Sí, sí. Uh-huh. Clar, és un estil propi d'aquí, i clar, és molt rock and roll, molt salvatge, no? Amb una miqueta de mestissatge hispà, no? De fet, tu vius a San Diego, és a dir, a 20 quilòmetres de la frontera de Mèxic, amb Tijuana, no? Sí, jo tinc a 15 minuts Tijuana, a vegades passo a menjar tacos, els millors del món. I sí, es nota també la diferència, no?, de la música, però clar, aquí a Califòrnia gairebé tota l'escena rockabilly és per mexicans, americans, no? Mexicans americans, i d'alguna manera estan fent molt de treballs i representant a fora el que és el rockabilly i música de 50 d'aquí a Califòrnia. És molt diferent la cultura musical d'una persona de Califòrnia, en general, comparada amb la que veies aquí? Parlem de cultura musical, eh? Sí, la veritat sí, no? Clar, jo que vaig començar amb aquesta banda de rock amb Dobladillo, després vàrem fer una banda de rhythm and blues, en jam blues, amb el meu amic Joan Caralps, de Camallera, un bon harmonicista, i clar... Va anar molt bé. També vaig fer també amb V59 de Barcelona, no? Varen gravar un CD de Spray i fèiem rock and roll en espanyol. Rock and roll en espanyol i rockabilly en espanyol i una mica diferent, no? Comparat aquí, no? I aquí pues, és una mica diferent a l'estil, però és el mateix, no? Mm-hmm. O sigui, al final és el mateix, és rock and roll pur, no? I en diferents llenguatges. En quant a llocs per tocar, sales, bars, locals en general, com està la situació en aquelles latituds, o els concerts? Bueno, aquí la veritat hi ha molts de locals, molts de bars, festivals, és cada cap de setmana. És una passada, la veritat. Quan vaig arribar aquí vaig veure tot això i que era cada setmana i allà pues, era una vegada a l'any, no? un festival, no? Com a l'Screaming Festival de Calella, de Mar, i bueno, i després hi ha el Hard Rockabilly, que es fa també allà a Calafell, i clar, és un parany i has d'esperar, no? Per anar a un festival o un altre, no? És 4 dies, però clar, no és el mateix. Després hi havia bars, no? El Gincase, i he tocat el Gincase, i he tocat als càmpings de Sant Pere Pescador, però clar, és diferent, no? És un ambient, toques pel el turisme, i aquí toques per la gent d'aquí, no? I clar, hi ha molts de bars. Aquí hi ha promotors que fan els festivals i els shows cada cap de setmana. Jordi, seràs l'enveja d'un pilot de músics que ens escoltin d'aquí de l'Empordà. Sí, suposo. Clar, és que aquí es toca molt, no? Aquí cada setmana hi ha un show, rockabilly i dels 50, i clar, si no te'n vas allà a Los Angeles, i és també el mateix, cada cap de setmana i a vegades te trobes que hi ha 3 a la mateixa nit, no? A la mateixa nit, 3 festivals o shows del 50, que pots anar a tocar un i pots veure els altres després. I clar, la nit continua, no? Déu-n'hi-do. Doncs Jordi Areu, músic de Roses i resident a San Diego, Califòrnia, als Estats Units, gràcies per les teves paraules, i encara que de Ràdio Vilafant a on vius hi ha uns quants milers de quilòmetres i 9 hores de diferència, doncs continuarem en contacte a través de la ràdio i de la música, i naturalment també a través, o gràcies a aquests avanços tècnics de les noves tecnologies, en definitiva Skype, que és amb el que hem pogut treballar aquesta tarda. Gràcies, Jordi. Moltes gràcies. Sí, moltes gràcies, Rafael. És un plaer, la veritat, parlar amb tu. Sí, gràcies. Ràdio Vilafant. 30 anys de ràdio. 30 anys de ràdio.